کلی پویدلی فلید حقو قلیلن بس او دی خاندی دی لگا ولیب کو کسیرا او خامخا او بجاڑی دیر جزا ام بی ما کانو یکسیبون بطور سزا پا سبب دا آغی چه دیبا کول مخینو آیتنو که اللہ تعالی پا مینز مینز دا صفتنو دا منافقانو که صفات دا اصل مومنانو ذکر کرل او بیا دا آغی دا پارا بشارت دا آخیرت اللہ تعالی ذکر کا دا آغین بعد ترغیب ورکی پا قتال فی سبیل اللہ او خطاب کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا او بیا اغا منافقانا صفات دا منافقانو ذکر کئی اپمیس کے اللہ تعالی ترغیب ورکی جہاد دا نبی علیہ السلام دا خطاب گئی یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا جاہد الکفارا جہاد کا وعد کافران سرا واللہ عالم چھ دا جہاد خلق سمانا کئی مخ کے آگا یو جب چیٹل پر ملک مسلط ہو ذلت ونی جن دی رہی آغوائی چھے یہ بھی جہاد ہے کہ راستوں کی صفائی کی جائے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے دم جہاد ہے تو قرآن دا جہاد اگٹے کے دا لارو اور دا نالو صفائی نہ لڑا سمر علیہ السلام نے آخر دمر لوی ڈٹائی سرا اور دمرا دید دل رئی سرا دمر جرأت کول دا اللہ رب العزت پا کتاب بانے او دا آغی دا الفاظو او دا آغی دا آیتونو دا خپل سوچ او دا خپل طبیعت او دا مرزا مطابق تفسیر کول او دا آغی مبہوم مطلب بیانول پا خپل سوچ بانے دا سمر لوی ظلم دے یو سڑی خلوا ابدوی او بدبوی بوی پا شرابو او دا آغا ذہن کے بعد دمامی و نغاری بردی کردار بے ٹول چی دنو آغا داوی چی دسپو پی شوگانو سر بے جون دیری گی او سپے بوا سر چی دنو پا کٹ کے ناسی او چې کوم ځای کې ناز نه دی وځه سپه ولاړی او هغه د قران د آیات مطلب په خپل سوچ بیانوي دا څومره لوی ظلم دی دا څومره لوی زیادې دی او الله رب له دې چوټ ورګړې دی فری هند ملاو دی خلکو ته په حال سواخ د بار الله ټیم ورګي ترشه قران واضح او الفاظو کې وایي یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا جاہد الکفارا جہاد کا وعد کافران سرا جلہ جہاد بے سیف مراد دے چراغی معنی قتال دے دے تا قتال فی سبیل اللہ وی دے دین اسلام دے دشمن او دے باطل خلاف تو توی استعمال یدی دا ماناو دا مطلب جاہد الکفار والمنافقین دیر ایک اسرڑے سوچ والی آغا خلقو دا چی غیز آل مانی اوڈی رخ کل خائستا جامعا چولی دی علم او دی دین او دی مسلمانی او آغا دی داوی چی ہمارے لیے بدر نمونہ نہیں ہمارے لیے احد نمونہ نہیں، ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف جانا پڑے گا، بنی اسرائیل ہمارے لیے نمونہ ہے، سمر لے ظلم دے، سمر لے ظلم دے۔ بدر کے پیغمبر الاد اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، احد کے پیغمبر الاڑ دے او اللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او ہمارے لیے بنی اسرائیل نمونہ ہے۔ بنی اسرائیل آغا خلق کہ موسیٰ علیہ السلام تے فذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون، تلاڑ شا استا خدای دے لڑشی جنگو کا یا مونگ بدل دے ناسیو، او چھے میدانو گڑی نو بیا مونگ تاو ہے نو بدل شو بیا تکڑے مر مار پسی دور رہستے، لگتا بنی اسرائیل ہونے ستان مونا آغلا نیو پلا دادے یا بل پلا آغلے سڑے حریانشی چپکم ایجنڈا بانے کار کے اس واللہ عالم پکم ایجنڈا روانے او بیازے آغا سڑے چھے آغتا یہودو نیشنلٹی ورکڑے دا جو دید پارا چھے آغلے مازغو کے اس سارے کے خپل مازغو آئے چھوال ایواتا ویو آیا کہ کشمیر میں جہاد نہیں فساد ہے، افغانستان میں جہاد نہیں فساد ہے، چیچنیا میں جہاد نہیں فساد ہے، مصر میں جہاد نہیں فساد ہے، ویوایا عراق میں جہاد نہیں فساد ہے، شیخ الاسلام بنا ہوا ہے، اپنی منہ میاں مٹو۔ آغا حکم آغا دیجی وطا تیر القادری وائی موخ وطا پادری وائیو دا آغا ملاکار للڑ آو چھ دبوز دیو چھ چھ تیر القادری صاحب کو آپ نے کیسے پایا، وائی چھ شیخ الاسلام صاحب آئی وطا وائی میڈیا والا وطا تیر القادری صاحب کو آپ نے کیسے پایا، دیوئی شیخ الاسلام صاحب ایک شخصیت ہے لیکن اس کی ایک شخصیت میں ہزاروں کردار شامل ہیں، التنا آغیخ پر ایجنٹ راہو لے گا آو دل جس خلق کو کم سڑے قبلہ گردو لے گا نوغت اوی تبر دیتا ہی دوکے خدای می دے قسمی دے خبر دا جو سڑے گوری بندہ خطرہ محسوس کی چھے دال میں کچھ کالا کالا ہے سچل دے آ خدا چھے آغا پاکستان در آر دوبانے پہ پابندیو لگی دا پھر دوبائی کے آغے نکاہ تڑا جو دے دانے اور پس دے ہو لے گا ال دیو والا نکاح اتڑ اور بیاوی وینا ملک میری بیٹی ہے، نچاوی میری بیٹی ہے نو پاکستان والا چیزنو درادو اجازت وار کو دا بیک دور نہ شکم دینو دا ٹول خبری کی گی وینا ملک چیزنو استاد لور دا دا سے خدی نم دے واغستا چھے آغا دا پاکستان پا تندیبانی و بدنما داغ دے دا غی طول کردار چھے دے آغا دا فحاشی دا بیحیائی دا عریانی و دا بربنتوب او دا بد اخلاقی دے آدھے وی وینا ملک میری بیٹی ہے، خفکے گئی ما کھل کر خبر زکا کم چھے دا سب برس لین روان دے دا برس لین دے اور آپ علا چہرے دا آغے آغا الفاظ مازا خبری کار بانی چھے وہی تاریخ جمیل صاحب میرا آئیڈیل ہے وینا ملک وی تارک جمیل سے میرا آئیڈیل ہے اور دے وی وینا ملک میری بیٹی ہے سکم پر روانے دے بلا تیرو قادری لگے دلنے او پر طول دنیا کے چھ سمرہ مجاہدین لگیا دی اگر طول تے فساد ویلے لے او دے جہاد نے انکار کرے داغی چھ کینیڈا کے اغلا نیشنلٹی ورکولا داغی اسنو ورکولا او دای وای چې ته ځان د شیخ الاسلام وایا مونږ به حمایت کوو چې ته شیخ الاسلام چې تابانه به خلکو اعتماد پیدا شي ما زړه واستای سوال به زمونږی جواب واستای خبره به زمونږ بگه هغه شورو جو چې په دنیا کې کم ځای مجاهدین لګیا دي دا ټول په فسادیان دي او کبي کهی به جهاد نه دنیا مې هغه دا وای او مولانا ور پسی ورغی ملاقات ور سره وکړو راغو ته شیدو سره ملاقات وکړه چې ملاقات وکړه میډیا والا وته میډیا وته وای تا آپ نے تعلیم سرادی صاحب کو کیسے پایا او شیخ الاسلام صاحب ایک شخصیت ہے هغه وته دا وای یعنی وای شیخ الاسلام صاحب ایک ایسی شخصیت ا شیخ الاسلام چې بریلیان دغه نامان غواړي آغا چه بریلیان وی دی مسلمان نده پا بریلیانو که آغا دم را حد کراس کرده آغا چه وی ما تا پیغمبر را آغی خدای ما تا پا خوب که وی چه تحرکاتی اوٹو اور ظالم حکمرانو کا تختا اولدو وی ما تا خدای وی آغا چه در طول دنیا چه کرو دا میڈیا والا وی دا تاسو ګوري دا پریګاډي دا خبر یو کله زه غلط وم زه جرم در کوم تاره جمیل صاحب ته دی وی چې تاره قاضی صاحب نے تو جہاد سے مجاہدین کی اس جہاد سے انکار کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں دا وی جیسے کہ شیخ الاسلام صاحب کی بات میں وزن موجود ہے دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی خپگے گئی ماں زمان تبلیغان روڑا دی بے اور از را پاسی او دی برانی میں دن بدا پوس کئی چی جاتا پا کم ایجنڈ روانے دا تسکے تو خمون کرا دن نشو ہے وہ ایجنڈ ہے سدا کم زائنہ لی گیا کم زائنہ پا کم ایجنڈ بانے چی دنو کاروئی گئے دی خبر تو گو رہی دا دینا سبوی رازی دی ودا کئی او تم رازی رد تائید بکے او چطر رد تائید ہو کے رد خبر دبا پاکستان کے وزن میں لوشی زمان دا کم منصوبہ شدا دا با کامیابی طرف دروانی رو را زمان شاہ صرف دا خو غلط نسبتو نکے پینڈائی شیخ صرف دا لالا غلط نسبتو نکے پریکارڈ دی خبری پریکار دی چرا تا وارم چه شاہ سے بارا جس ہوئی پینڈے شیخ سے بارا جس ہوئی یہ شاہد بارا جس ہوئی اتا ہے رو قادری دا شیخ الاسلام بھئی شاہ سے ابتا غلط نسبت شیخ القرآن سے ابتا غلط نسبت اتا ہے رو قادری سے ابتا شیخ الاسلام اوینا مالک تا میری بیٹی ہے تاری جمیل سا وی وینا مالک میری بیٹی ہے خدای دے آغا رز نرا ولی آغا رز چه زمان مازغو کے لئے تصور راشی چه دا خدا زمان و مسلمان خور دا خدای دے آغا رز نرا ولی زکا چه ما قرآن ویلے او قرآن کے ما تا وی چه الخبیثات للخبیثین والخبیثون والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ما دا قرآن دا وی سمیدت من دا زنشم ویلے چه دا شیچ دے دا گندا بدکردار خلچ دے دا زمان دے اسلام خور دا خدای دے آغا رز نراولی اللہ دے نراولی چه دا سے کردار چه دنو آغا دے زمان دے خور ولی پا حق راشی او بیا چه زلہ داوام چه میری بیٹی ہے توبہ توبہ استغفر اللہ اخیر دا کم سوچ وانے دا خبر کی گی او بیا دومره چې نو ضرورت روانه پروسه دې نه زو الته ولا نکاته وہ بھی آوا کہ میرا آئیڈیل ہے دس خبر ہے روڑا کردار ہم کما لی تو اگر ہندی بھی تنا جگم دنو اگر ہندی بھی نہیں اگئی تین مخ پٹی دے شرم نہ دمرا چنو شرمناک کردار دے داغے خزے دمرا دے جہاد دے ٹکی نہ خلق خوب زد زگری چدا د خواہشات درندہ گئی آغا طرف دا چکم دے نیور رکاوٹ دے او دا با دنیا کے امن او انصاف دا پار چلنو کی گی او دا دائی خلق و عزائم دے خلاف دی اللہ و یا ایوہ النبیو ایزما پیغمبرا جاہد الکفار والمنافقین جہاد کوا دا کافرانو او منافقانو سرا اب یا سوئی وغلظ علیہم غصہ کوا پا دیبانے دیتا دا خپل مزاج دا حق دا مزاج دا حق دا مرستے او دا ملگرتیا او دا آغے خلاف چرے دا سازشنو چستا پا وجود کے دلنا کم جذبہ پر اتلا نو آغا چہراو آغا جذبہ رخ کارکا ہوتا چلی تو پتہ ہو لگی چدے دا کفر دا دین اسلام خلاف سازشنو بانی غسکی گی چدا کفر کم سازشنو نا دین اسلام خلاف دی پاغی دے غسکی گی او دے دا حق مرستا کے ترہر حد بورد لیشی چدی دا پتہ ہو لگی مسلمان خویدہ سے اللہ وائی وغلظ علیہم او غصہ کوا پا دیبانے غصہ بھی کوا جنہیں خاندہ را خاندہ ودا چھے وردہ کیے گا وغلظ علیہم غصہ کوا پا دیبانے دا قرآن آیات تے الفاظ دیتا دا بس مانا کیا دے غار غاری کی دل مانا خولا دا وماواہم جہنم او ٹکانا دا دی جہنم دے اللہ و امام والا زائد دیار کرے دے جہنم زائد دے وبئس المصیر او دیر بس زائد کر دے دو دے دا جہنم اللہ و ایرانیوے سخت رویہ سر اختیار کا ذکر دے استہزاء کئی دے عزائم چی دے ارادے اغا دا حق او دے دین اسلام خلاف دی دا مسلمان خلاف سا دشنو کے ملوث دی را روان دی ایو بل دوائی لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وی چی دے مدینی تا من پا خیر خیریتو رسیدو کنا دا زلیل ندر آغلی زمنگ د مادنی منورې دا اشراف او با عزت خل چیر نغی بد ذلیل او باسیر دے خپل علاقے نا دا سب صادر ادا جو کڑ دے دا ذلیل خل چیر تے راغلی دی دا بے ور او بے درا اللہ رب العزت وای چی وینی و مؤاخذه او کے نو یحلبونا باللہ منافقان او صفتو نری قسمون اخری دائی پا اللہ بانے ما قالو چی دائی ندی ویلی دا سے واپ خدای قسم کو مونگ دا سے ویلی ما دا تا دا چا ویلی دی دا شارتا ویلی دا ویلی مونگ دا سے خبری بکو اللہ وائی وورا ولقد قالو کلمت الکفری اللہ وائی زمانے پا خپل ذات قسمی دی ویلی دا کلمات کفرو دی ویلی دی دی کڑی دی دا دو کپر خبری اللہ وی دو کپر دا خبری دی کڑی دی دا دی کڑی دی ولقد قالو کلمت الکفر دا چه نلو پا امریکا کی زما دی ایمان او زما دی ہدایت کتاب دا دا دہشتگردی درس ورکا ان کے کتاب ویلی دی کنا ویدا پہ دنیا کے لئے دہشتگردی درس ور کون کے کتاب دے قرآن دس روسے کے اب یاد ایسی کی ویدا پلانی زائے کے بین الاقوامی کانفرنس دی چې بین المذاهب رواداری چې کوم دنو دا قائم شي. د دا بین المذاهب رواداری سره په ما باندې چې زوا ما چیرې او دین دوانو دا مذهب هم څه قدرې خدي او د عیسایو دا هم څه قدرې خدي او د یهودو هغه څه قدرې خدي او د بت متوالو هم څه قدرې خدي او د سکانو او تب وای چې نر دین اسلام دا کم بنیادی کتاب شری په تب وای چې دا د شتګردی درس ورکړي او پیغمبر اسلام دا بشیدنو نعوذ بالله من ذلک نسبتونه کې تب رواداری خبره نه کې او زبا رواداری ما کې اصل عمده زه موسی علیہ السلام پیغمبر منم تورات کتاب منم د الله عیسی علیہ السلام پیغمبر منم انجیل د الله کتاب منم داود علیہ السلام پیغمبر منم زبور د الله کتاب منم ته زما قران د الله کتاب منی ته زما پیغمبر دا زما پیغمبر د الله پیغمبر منی تا کې رواداری چه درا ته رواداری پیجن مذهبی رواداری خدا خدا مسلمان ده ته به حصہ شوی دی چې دا ددا و چې تاسو ما ته وای تاسو مذهبی رواداری منی تاسو دا کام رس درا دې دا کال کولو درا جمع کولو د دې له اهتمام تاسو د صحه حاصل لر دی تاسو د نور د حق دین سره ټوګي کوي او مړی له سره رواداری او رواداری الله رب العزت وی دای دغا کلمه دو کفر ویلی دا او بل الله وی وکفرو کتا وی چه کری کلمه وی یره گوره جی ارچا دا خو کافر ویل نیدی بکار کنا ارچا دا خو کافر ویل نیدی بکار او دای خدا سی پرون زرا روانم کلی که یو کسو یو جماعت جو کرده زمون یو ملګری به امامتی کولا تبلیغ والے د دې لرونه ملګری راغلی دی هغه یو د اشاره پلانې مفتی سره په تور کې یی بسې موز نه کیږي او دا حیاتیان دی او دا سی واغسه هغه کسو م افغانستان او لو غریب هغه یې را مصدر د بیګیږي نه هغه بس بغیر د مشورې نه جمعه پرې خیرته لزه لره ما کس بسې مای امید رو پلا راکې قسم په خوې چوکې مخې ته مې ودرو مولوی کا درځي سه یو خبر را کوم سشم مولانا سی بیجی آقای مامتی پری خودا ما ولی پری خودا ویه رجیس خبر را سی راغلی وا ما سه خبر راغلی وا ویه دل دی دا پلانه پلانه چی دی آقای وی چی منگا فتوه را ولی داو ما سه فتوه را ولی دا ویه چی را دی پسی چی دنو مزنکی گی مارا را فتوه مالا ما دی چی دا پنجاب دلر چی وقا سخا گنده مشرکانو پسی مزنه گئی چه دا اغای پا کبر و شرک یادو شک نی نو اغا خیر دی اغا تا سمای وای چه دا دا جور دا پارا او زما پا این پیریز پسی دا جور دا پارا موز نگه ما ایسی دا پوز دا نکم دا جور تا صرف چه دنو آی خلکو لا ساتل دی زما ملگری دا در جور سا خبر نگه نو ویر جی دا خو بس اغا استاجی تیزی و گراو لڑو میں سنگ دیجیے اگڑا مزہ سر اوکار کو مس ہاں فتو ماں لڑا میں دے چکی کی طرح میں رپورٹ کو چتئی پمنگ ماں نے دا فتو اور کڑے دا اور دے دل کا چیری نو دا حالات خراب الگاڑی ادھر میں نے تو دل دیکھی ماں دے بادشاہ سے تو خدے نہ ہو جائے گا میں تاز خدے نہ ہو جائے گی ربل کار رکوم میں دے چوکی تم وردن نہ کوم اور دے دل کا خاص ور کوم چی یو سڑی در دے حق سرے چی آغا دا خبر کئی چی رازی و جماعت کو جمانو مائی ما تا با آغا مفتی خواهی چی دا فتوہ چاوار کرده دا آغا ٹیم خمائی لارو چی منگ با اوز خمائی منگ تا پوس کو یو سڑی دا چی ولی دا فتوہ کرده او دا تا پوس مائی دا سی نوی زبرال مائی دا مفتی ام معلوم ام چی دستا پا دیگلی که دا مفتی سوک دے او دا فتوہ با تا سو مال را رای او یا با آغا استاد را ولی پا دی مسلمی ادروی ایا با تاسو مال افتوا او مفتی با لدام خیلی افتوا بر علام را ری ویجی تا لگونه که مردو سارکا ما دست سارکا طول مروه لکا مونگ ما چیده نو با سار اخکلی و تاسو بارد آل دیجی در بسی غیل لوال را والی نو خیر دیجی خدا دیو تا هدایت نصیب گی او دل دې اشاعت والے سره مخ کې جنو بس د بسموز نه کیږي ولا مونږه فتوا راوړې دا میدان سره قاعده جوړه کړل ټول مردا له مونږه سپورټ وکړه چې دا خ خلک دی او خ خلک دی او تاسو ټول مرما لګی دا کاروم شروع کړل دي شرمخانی مای د ګړو سرمن په ځانه چولې دي بندا سایر اخلو ما زدر بس لازم دی جمعتا دا کومو کسان چې دا فتوا ورکړل ما پریزم مخنه دا چې راولې دا فتوا دا مې ستوګي خو لري دا ولی دا سمانه پیژنې ما نکلي یې سوګي ما دا سمانه پیژنې وی جمع مې خو کو موزو ما آ سره چې راځي جمعه تا جوړ او ته موزدي جمعه دا تاسو سره انجه جوړې کړې ما په دې عمل کې د شر او د فساد بنیاد تاسو ګره یو ټا بیا مونږ نه انګاریو دا فتوا مې تاسو راړه کده مونږ راړه تاسو راولې تاسو ملګرو راولې را ولیم راولې را مې د تاسو مې څه پیدا کوي دې کې شر نه جوړوي نو مې اوس که زما طرف جواب جوابي کاروای کیږي څه بایې ویاو جنو نو مې دا خو زګه شر نه جوړ چې زګه نه کوم اجه زګم نو بس خوشر خدا ز جوړ کمه دا دا کار شروع کړی یو بلا لکه سم صفا کل کر بیا چې بنا مخامخ بس رضا و عجبا زمونگ و سطولار جدا جدا دی سا عجبا ونه که تا خلقو جولا کرده اللہ و ایو کفرو بعد اسلامهم کفر کرده دی فرد دعوی دا مسلمان اید دینا و جدا خو دی کلمه ویده اللہ و ای کافر دیوه کلمه ویده د دې کلمې وایلو نه بعد د دې چې دغه کافران شوی دی الله وایي د کفر کړه دا فتوا به چاوله ګولا دا به قران له ګولا الله وایي د دې خپل مسلمانۍ د دعوې نه بعد کفر کړه وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړه د دې کافران شوی دی پس د دعوې د مسلمانۍ د دینا وهم او قصد کړه بما دا سلم ینالو چه دی دا نبی حاصل شوی نبی علیہ السلام را روانو یو کندو بانی و دو دول از کسان کنولو وی چه دا دی رازینو حمله و پیو کئی نبی علیہ السلام دا جبریل امین را یا رسول اللہ دا کندو که دا ناستی نبی علیہ السلام ورشی روینی وی نبی علیہ السلام کسان چه کمرال جانباز صحابه کرام مجاہدین ها کسان روانی وی نبی علیہ السلام دے پیش قسم پو خدر جن مونگا ٹوکے کولے مطابع دے راشی مونگا روانی بہو کو تاس بہو یاری گئی مطابع ہو جی قسم پو خدر مونگا ٹوکے کولے تاس پٹوک ہم نبوئے گئی منافق طول عمر دا کردار ادا کرے منافق طول عمر چرے دے گڑے پا سرمنہ کے دے شرمخ کردار ادا کرے طول عمر دا غصی کرے دی چکره بیا غلا بیا د شوخ کا چې قسم په خدای چې مونږ قبل کو تاسو جی دومره تیز ما غلا رہی اړو چې خبره د واګ نه کړي وته کم کار کې تاسو کم کردار ادا کې الله وای دای چې نه د کم سیز د اصلولو تابعا کړو وا د پیغمبر د شهادت او اغه اصل نه راغلی هغه شی مقصد ته نه دی رسیدلی او الله رب العزت وای په نوړی مې کول کانا ها په نوړی مې کول زګه او ما نه کمو او بد نه دی ګڼلې دی الا ان مگر دا خبره او بد نه دی ګڼلې دی الا ان مگر د دی وجنا اغلاهم الله چې مالدار کړی دی دی الله تعالی او خدای په نوړی کړی ندارا می دوګر شروع کړل ورسولو او پیغمبر داغو پا تقسیم دا مال غنیمتو من فضلی دا فضل دا اللہ نا پیغمبر مال غنیمت تقسیم کو دیلی پا گیم مالو نوار کرل زکا چی دیو خوزان چی دلو شوکر دا چی مسلمان آنجو کانا نو چی مال غنیمت تقسیمی گی دیلی پا گیم ملاوشی نو پا نوڑی شو دلو گی با مڑی دلو سابه نشه آغاسته اینو چه پا نوڑه شو نو سیده کنا منافق تا پستا نشتے مشرک او داغتا لاسو گزارا و سرکی چی دے نپوی کی دے برا شی پرائی راس خو منافق تا نگئی بلکل آغا دا دلستونی مار دے دا دلستونی ماری دا منافق بلکل تو ٹوک الفاظو کے چی دے پر ڈانگ تو کلی خبر ہوتا کئی قرآن کریم اللہ وی فائن یتوبو نکشر دے اسم تو وہو یستا یکو خیر اللہ بما پیدا منا دا پارد دے باز منافقانو اخلاص سر تو وہو با سوال دے بس تجیوی باز زمان تو با وی یتولو او کشر دے اگر دے دل تو بنو باسی اخبر عمل بانے اڑوی یعذبهم الله سزا باور کې دی د الله تعالی عذاب الیما دا عذاب درناک دا درناک عذاب سزا بول الله تعالی ورکی دی لا فی الدنیا والآخرہ په دنیا او په آخرت کې وما لهم فی الارض من ولی او شلا په عذاب را ولی نو نبوی دی لرا فی الارض په دنیا کې په زمکه کې ملک مولینا سوک دوست میرا بان ولا نصیران سوک مددگار زورا ورا اکا اکا دا چی دا آج دا سے ماں سب سے پکا مسلمان ہوں میں نے حج کیا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے میں سب سے پکا مسلمان ہوں ادا موٹے میں راستے گڑے وے اس آبا کم ملگری چو اگئی ویدارو رمون کو اصلا نو آغا دا سیگی پلانی هم باسر او پلانی هم و پلانی هم و آغا اینا نا ما جو کسی دا دیسو وی ما ایدازی چل دی یو گیدار روانه بیکو زمیدار رو رتین که دی لکی سی ولی دروز او ترلالا آغا خوچی دروز او ترلالا اوری و تاورتا که مند آغا خوصوی چه اور مرشی کن نا کله یو بوساله له لړشي نو جاغې سره ځانو مګي نو غور وادي اوس دې کې چې درو زمیدارو څنګه راواغه ته یو حل وي ټولې بوساله را لوسې دلې ورته وی خو دا وی دا سره می ته وکم دا ما یا غي دړ دې دې اوس مې بوساله سي دي هغه وای و مونږ نو وسره ا دې وې پلان را سره وډینګ نه و وای دا چې کوم شوکت عزیز کو به شامل کیا جائے ها کیوں کې وای دست خطو اوس نه کیا او اغال تیرا و اینا نواز زوستا نوما دیکھو چیپ ایک دیکھتا ہو کنا انو آغا مایده آغا گیدار دیو سو دیلو زمیدارو با دیسانگی را غصیری و بو سارا را لوی سیدی و بو ساری و سیدلی وی غاٹی غاٹی دیر منافق جوان دیر زیاد در زلتی بیا سریا دیر سو گئی زتو ای اللہ و ای دنیا کی سوک بے ملگره نی بیا وَمِنْهُمْ أَوْزَنِ دَدَيْنَا مَنْ آغَ سُوْقْ دِيغَا هَدَ اللَّهَ چَغَ وَعَدَ كَيْدَ عَلَّهَ سَرَا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ كَرَائِكَ مُنْتَادَ خْفَلْ فَضْلْنَا خُدَائِكَ مَالَ دِ مَالَ رَاكَ خَلْقُ لَدِ مَالَ وَرْ كَرَي خُدِ زُرَدِ وَلَنَدِ وَرْ كَرَي امونگ لدِ زُرَدَ رَاكَرَي نُ اللہ رب العزت وی دی ویلن صدقن لا خامقا خیراتون وکو ولنکونن من الصالحین او خامقا شباد صالحانون نو فلما آتاهم من فضله نو هر کلا چو ورک دیتا دخپ الفضلن مال والا اللہ ورکی نو بخلو به نو شمدیا کئی باغی سران ویردہ صالب امنی حاتبو وی دا سی نبی علیہ السلام دے وی یا رسول اللہ مال دعا وغارا وی نبی علیہ السلام دے خید اللہ مال درکی مال گڑی بیزے اخان غوا دا سی سیواشو نیرے تا ہوا تو سہارا و مال خدان با بیارا تو بلٹیم بند بیارو رو لگنورم لرے لار مال سیوائی گی دا لگنورم سیڑی ورش عربو سملاجی کم دنو در مکی موزمین در مدینی منوری پوری 480 کلومیٹر لار دو صرف یو دائی پکی آبادی منس کرا زیغم لونی کتلی کنی دیلی بامی صرف زیو زیغم یس کرا چې هغه مال به سمرا باد او چې هغه تاو تاو تاو نورم لري تاو نورم لري د سمې جنگي نو آغا وی بیا دومره لري لار چې بیا وا د جمعې موږ دی لراته نو بیا ول جمعې غلم نراته وی نبی له سامر پسې چې کله عامل ولېګو د زکات را غونډون کې یو ولې ټیکس را باندې لګې سو نو نبی له سام دې نبی ناغستو بیا نبی له سام لراله په جړه نبی سره لرکو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته لرکو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه لرکو د حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ په دور کې یو پات شو وی دا منافق دا وای د منافقانو خبره کوي دا صالبا میادوا صالبا بدری صحابی دے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه سوگ دا وئی چه دینا صالبا ابن حاتب مراد دے وئی دا خبر بالکل غلط دا اغا بدری صحابی دے دا دے زمانے اور دے دور مشہور ناک دور رجال حضرت العلامہ خان بادشاہ اللہ رب العزت والا صحت ورکی آغا پی کتاب لکا تقریباً سی دریم سوا صفحے او پاگے کہ آغا باقاعدہ پا کوی روایتو دا ثابتا کرے دا چه سالبا دا بدری صحابی دے او بدری صحابی آغا صحابی نبی علیہ السلام زرا پا غزوِ بدر کی شامل شوی دی نبی علیہ السلام غیتا ویلو جستاسو مخکری رسطنی طول گناونا اللہ تعالیٰ معاف کردی دا دا دی بیمانو تا دی شیعگان رو وافظ و سادش تی چی دا مخلص صحابه و خلاف چی دنو آگئی دا گسم پرابیگان دی گئی دا منافقان ذکر گئی حافظ ابن حزم رحمه اللہ ذکر گئی چی دا بدری صحابی و جی سوک دا وی چی دا سالوان وی دا خبر بلکل باطل دا دا باطل دا وی نو دا منافق یادی اللہ منافقان یادی سالوان یادی سالوان پا زید منافق خبر مطا ویر اپلانی تفسیر لکلی بینو لکلی بینو ایزی موار خونیو غلط یو لکنه غلط لکنه غلط دمون غلط ہو زمون شیو خوچانده لکلی چا لکلی غلط لکلی دی ارجا چی لکلی دی اللہ وی بیا شمبیا کئی و تولا او گردی وهم مورزون اوی دای مخ اڑاون کی نفاقا با هم نفاقا بطور سزا وای چو دای لرا منافقتو فی قلوب ما پزلنو دای که الى یوم یلقونه تر آخر ازی چه دای با اغیط مخامخ کی گی تر خپل اخری ساد جوان دے اللہ منافق بس اللہ وی مہر پیولا گیت همیشه همیشه دا پاره منافقت زلط دل نشو علاج اگران شو بی ما پا وجد آغی اخلاف اللہ چه خلاف او کده اللہ سرا ما وغدو پاکی چه واده کده واده آغ سرا و بی ما کانو یک زیبون او پا سواب دا آغی چه دی دروغ وی دروغی وی دروغی او کن دروغی وی دروغی کاری او کن علم یا علمو ولی دچی دا خبر کولا اللہ تا پتا نا دینے دے پوئے چی اللہ پوئے دے پارسو زمان دے زلپا حالم اللہ پوئے دے پارسا اللہ پوئے دے دا سیاسیان نی پولو دیدہ سیگی تاسو دواو کئی گرہ چی خلیمہ کامیاب کی تاسو دواو ہوئے زمان در وادی بار شاہ دا پارا کولا ری ابو یان باوے مونگ با جمعاتونو که مسلون آسیو مونگ با پیخور کنیو ناس چه کلا حکومت که رالل نو گاڑی دا بولی جی جالا سو نو غصه گیدل با او بیا چی دنو غریبانان بس بیا دا اختر میاش دی دنو خلقو با قتل چی چه دو پنظر راشیو گنا نو دا طول دا غچلی دوا کوئی چه خدای دا لنگ دن تاس تما ویلی ما دی بچه صرف دوا کوا چه خدای مالا مال را کی موٹر بوالم تاو بگی گردم دی در سنو اللہ من شاہ بس شاہ چه زمان پا دوا تا لرکی ازا بیا تا تا گورم چه اوز پا پلانی موٹر را ولی نو مالا دی خدای را کی چه تا بگی گردم دا تما اللہ پا کمو لسو کی دا دا خبره چې بیا ولور یاره چې زمون غاړه هو ډېر وړو غاړي یو چکر به ګدلار کو بس وزګاری ګنرو زمون غاړه هو بالکل نوزګاری ګو یا بیا زمون نوزګاری چې سوایما دا ته چې دا خبره کې الله وی ولي پوانی علم یعلمو آیا ندی پویا دی ان اللہ یعلمو سر راهم چی اکینا اللہ پویا دی پا پتو رازونو پرلگی دی چی دن نکم خبر دا اللہ دی پا خپلا پا خلی را اوست ندا اقیمان دیم اللہ پویا دی و نجو آم او پا پتو جرگو دی دا دی چی را پت پت کمیتنگو لکی دی دین خلاب دی دیندار و دا حق پرست و خلاب اللہ وی دی ارسن خبریم وی دی پتا نیشتی دی به مخلوق نه پټه کی الله نه به څنګه پټای و ان الله او پدې نه دی پوا چې یقینا الله تعالی علام الغیوب ډیر خبو دی په پټو سيزونو باندې الذين عكسان دې منافق له الله مال ورک اوس په سیر سر نه خوګی چته وته ویجی مرکز کې دوره شروع کېدو والا او الله در باندې فضل کړی دی د خپل حلال کماینا سو دیو یې استل الله بدل اجر درکې تو ته حاجت منې الله رجا حاجت منې دا به باندې الله یې ثاني چې استعمال خزا کوي لګی داس یره چې ډیر خل خبره دی وکړه خو پرون مې دا غزا یو سودا وکړه یو لاسو کنالو اوس جی بالکل دې پیسې درک نشته نو دا یې خجی بلر ورپسې لاړ شه ویره جی دا غدا یو سڑه ده یو شرکن نظمه که خرسه اینو دسته بگی یاره پلانی تا دا خما پرون نابل رز بیلو درک نلگی اینو او سمو خوز هچانه برا والو کنا سر روز پارا نبیا گورا بیاورتا دا شئی نخپل دا حالی او چه بل مومن مسلمان مخلص پا کلاو زلو بانی و پا کلاو موڑ بانی دا اللہ پا دین بانی خرش کئی دی زان خی دی اوی چه خلق را تا خسره وی دی اوی ریاکار سره دی نخپل خلار نشه کم دنو دنی کئی کار نکی چه بلکی اغیر بانیم نزایگی اللذین آکسان یلمزون المطویعین چه بدنام لگئی پا کلاو خرچ که اون کو پا خوشی سرا متویعین پا خوشی سرا خرچ که اون که کلاو من المومنین آد مومنانونا پی صدقاتی پا صدقو کی چه مومن مسلمان پا کلاو مرد دا اللہ پا دین خرچ که ده ده زان خی مرا ده ده خلکو ده زان چی دنو لکه خسره کی اول لذین و آکسانو لا یجدونا الا جودهم چنمومی آغای مگر خپلا محنت مزدوری غریبانان تمام را در تاکی و باٹی محنت مزدوری که در بلچه در گند رای او آغای راشی و چی جی دا سدری سلور سو روپی زمان راز دا تا یو پنزوس تا یو لس روپی زنجی تا سو دی چنده که که رای یو لس روپی زنجی دی خوار پڑک داو برا چنده دی لس روپوس پلس روپو بسو شی چی دی آغای یو لس روپی پیش کئی پری وسوشی داد دو سو گورا خوار پڑکتا نه آغا هم دستر گو از غو ده از غیر آغا پس یم چه دنو آرام ده خبری کئی آغا کم کس چه دیر پیسه خرش کئی نو آغا ریا کار شو اده خوار پڑکتا و گورا ده که با دیمانی بسوشی صحابی را آغا یا رسول اللہ ما سا غنور سنشته خدا یو سیر کجوری ما بو مزدوری که راوڑی دی نبی رسول اللہ سو کدلو ویدار دی ټول ډیری د پاسونو لا هغه چې الله پر اواز سره ټول ډیری د پاسه ولدو دی الله په دې ټول کې برکت راوړي زوی سره د اخلاص د وجه یې منافقان یو بل توګه ده دا څه وره دا الله په کجوري دی په کې نه سو نه دي نه سو ته دا څه وره ده دې څه ضرورت دی په بې ایمان نه ده نه سره سوخ راځي کنه کوزو منافق خپل له هنه کئی کول نه چه بل کئی آده بارم نزایگی نو فیس خدو نامنهم نو توگه کئی داغی سرا سخر الله منهم اللہ با سزا دا توکو ورکی دیلا ولهم عذاب الالم او دیلا عذاب درناک دی. بیا راشی جی زمونږ غپلانې سیب چې وکنه جی تاسو باندې ډېر مې نو جی او راته به جی او تاسو باندې دی یو مات کې تاسو پسې موزوم کو ها نو جی هغه جی په پاتې کې تاسو له بخنه وغواړه. الله وې دې منافق لکه یو شل زلا یو زر زلا ته بخنه وغواړې نه بخم نه بخم چې د بخلو نی کنه د پیغمبر په بخنه غوښتل بیا الله نه بخي چې د بخنه نی یو چې د بخنه کنه یعنی مؤمن دی مسلمان دی ګناګار دی پیغمبر والے دعا غواړي الله یې بخي خو چې کافر دی منافق دی پیغمبر والے دعا غواړي مې نه بخي. الله وايي استغفر لهم ته بخنه غواړه دی لا او لا تستغفر لهم یا بخنه مو غواړه دی لا یو خبره ده کولا غواړي کنه الله سهار دی یو حال دی ان تستغفر لهم کتا بخنه غواړه دی لا سبعین مرتا بشمیر زلا پښتو کې مونږ شل زلا وو اردو کې درجنو او عربی کې اویا معنی بشمیر زوار پسی و شل زلا وی لار نرازی کنه تا بشمیر کنه دا سی اویا بشمیر دا پار استعمالی گی نو فلن یغفر اللہ لهم هرگز اللہ با بخنو نکی دیتا اللہ نبخی ذالک دا ولی جی اللہ نبخی دا پیغمبر پا بخنو گختو یوم اللہ وی آو وجہ بی انہم پا وجہ لدے کفرو باللہ و رسولی چه انکار کرده دی دا اللہ دا توحید او دا پیغمبر دا کانیدنا واللہ لا یاد القوم الفاسقین او اللہ توفیق نور کئی قوم پاسکان لدیل اللہ توفیق نور کئی شدی پرای راس راشی اس مومنان مسلمانان لڑا بیو شکور دیوی چیز نیمت لے سمر سخت گرمی دا پکاتی بمڑوم یا خوشحال دی فرحل مخلبون خوشحال شوی دی ارستو پادشوی بی مقادی ما پناسیخ پلی خلاف رسول اللہ ارستو دی پیغمبر دا اللہ نا چی دی ارستو پادشوی دا جہان ندیل خوش آل دی وکاری ہو ادائی ندی خوخ کری اینو جاہی دو بی اموالیم تا چی جہادو کی پلگولو دی مالو نخپلو وان پسیمو پکڑولو دی خپلو زانونو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی بس جہاد نے طبیعت سے کم نہ بس خر دے دا غریب نو. مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ وائی جو کوئی کہتا ہے کہ جہاد تو ہے لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں تو یہ شخص پاسک ہے پاسک. اور جو کوئی کہتا ہے کہ آج کل سرے سے جہاد ہے ہی نہیں تو یہ شخص کافر ہے کافر. دلغه د کیسټ الفاظ دی ښا مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمه الله او یہ جو جہاد کا منکر ہے اور کہتے آئے کہ آج کل جہاد تو ہے ہی نہیں تو یہ کافر ہے کافر. دے ڈیر خوشحال دے چی شکر جو زنیم تلے وقالو اویوی لا تلبرو پی لہر پلام دا سے آل دے پگر مئی کے لڑ نشے پکتی با مڑا شیدہ کما گرمی دا آموز ای پگر مئی کے اللہ ویو آیا وطا غلط پی مئی کے پروتے کل او آیا زما پیغمبرا نارو جہنم اور دا جہنم اشد دو حر را دے سخت دے پگر مائش کے دے گرمی تا دے خیال لے غدیر دا لوکانو یفکہون کچھر دے پوئی دے کنا یہ بولا دے پہ شاہ وڑی نو بکا بکا بکا بخان دی یہ سسا دسڑے زمان پس یہ سسا پوئے گے سا دسڑے نو اللہ وی فل یدہکو کلیلن نو خان دی دی لگا دیو اس دیو خان دی دا سی دا وڑی سادگان خلق دی خوا دا دی جمعات دا خلق نی دی دا سادگان خلق دی بکا بکا دا سی بو خان دی اللہ وی او دی خان دی لگ ولی ابکو کسیرا او با جاڑی دیر خو گره یو خبر ہو را بیا بو وسقا دوم را بو جاڑی چه بیا بو وسقا دا جڑا دا پارم سنی بیا لکا دا آغا بیزا چه دا غی آواز ناسی دای پشانی باسی خلو وازا وازا کئی دا جڑا دا پارم بو سقم بیا سنی خلو با بیا وازا وازا کئی اسی ولی اب کو کسی را جزاء بما كانوا يكسبون دا سزا دا پا سبب دا آغی چه دای باکا والدی دا منافقه سزا دا اللہ وی اللہ دی منگ تا دی اخلاص ایمان نصیب کی او اللہ دی منگ مخلص مسلمانان کی اللہ دی منگ دا منافقت نوساتی اللہ دی زمنگ پا ظلنو کی دا قرآن سنت دی دین اسلام خپلا حقیقی منا پیدا کی او اللہ دی زمان للہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فإن رجعك الله بس کچرے واپس کڑی تو اللہ تعالی الا طائفۃ منہم یو ٹول گیتا دینا فاستاذنو کانو اجازت بغواڑی دتانا للخروج دپارا دوتلو فقل بس اوائے دیدا لن تخرجو معیا ہرگز موزی زما نبوزی زما سرا ابدن ہچرے ہمیشہ ولن تقاتلو او ہرگز با جگڑا نکی جنگ نکوئی معیا پا ملگرتیا زما کے عدو آد دشمن سرا انکم رضیتم یقیناً تاسو خوشحال شوی ای بالقعود پناستے اول مرتنا پڑن بزل فقعدو نکینئی مع الخالفین سرد رستو پاتی کی دن کو ولا تصلی او مزد جنازی مکوا علا احد منهم پیوتند دینا ماتا چمڑشی ابدن ہچرے ولا تکم ولا قبره امو دریگا پا قبر داغا دفارد دعا انہم کفرو باللہ یکیناً دی انکار کرے دے دا اللہ تعالی دا وحدانیتنا ورسولی او داغا دا پیغمبر دا حقانیتنا وماتو امرشی دی وهم فاسقون او دئی فاسقان وی ولا تعجب کا او حیران نکی تا اموالهم مالنا ددئی و اولادهم او اولاد ددئی انما خبر دادا یرید اللہ ارادہ لری اللہ تعالی ایعذبهم دا چه سزا ور کی دیتا بها پد مال او اولاد فی الدنیا پا دنیا کے وتزهق انفسهم او ابزی روحنا ددئی وهم کافرون او ابزی انکار کون کی کفر کون کی وَإِذَا أُنزِلَتَا او کلا چراول گلشی سورتنا یو سورتا ان آمنوا باللہ دا چی ایمان راولئی پا وحدانیت دا اللہ تعالی و جاہدو او جہاد کوئی مع رسوله پا ملگرتیا دا پیغمبر داغ کے استاذنکان اجازت غواری دا دانا ولطولی اشتمن خلقا دا طاقت والا منهم دا دینا وقالو اوائی ذرنا پریدمونگا نکم القاعدین چیومونگا سرد ناستونا رضو خوشال شوی دیدئی بی این یکونو پدی چوی دی مال خوالی پی سرد خوزنا و تبعا او مهر لگول شوی دی علا قلوبهم پزلنو دیدئی فهم لا یفقهون بل دی نپویگی لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آمنوا او آکسان چی ایمانی روڑ دے موہود پیغمبر سرا جاہدو جہاد کئی بی اموالہم فلگولو دمالنو اخپلو انفسہم او پکڑاولو د زانونو خپلو و اولائکا او دا کسان لهم الخیراتو د دای د پارا فائدی دی خوشالی دی نیکی دی و اولائکا او دا کسان هم المفلحون دای دی کامیابی مندن کی اعد اللہ تیار کڑی دی اللہ تعالی لہم دا پارد دی جنات دا سباغونا تجری چبہی گبا من تحت حل انہارو لاندی دا ونو دا غی ولی خالدین فیا امی شبا وسیدن کیوی پاغی کے ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا وجاء المعذرون اوراغ للا بانی کون کی من الاعراب دا زمیدارونا دا باندشانونا لی اذن لهم دید پارا چه اجازتا اکڑ شدیدا وقعد الذين او كنا صل اكسان كذب الله ورسوله چه دروغ ویل دی الله تعالی تا او دا پیغمبر دا سيصيب الذين زردچه وبرسيگي اكسان دا كفروا چه کفر کرده منهم ده دینا عذاب علیم عذاب دردناک لیسا غلظ ضعفائی نشته دے په کمزورو باندې ولا ولل مرضا او نب بیمارانو ولا ولل لوینا او نو باغ کسانو لا یجدونا چنمومی ما آغسا ينفقونا چدی خرشکوی حرجو